بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. Akiona mawingu au ukivuma upepo mkali, saala Allah min khairi, atamuomba Allah khairi zake, wastaadha min sharri, na nataka hifadha wa shari zake. Wala yajuzu sabbu rih, wala haijuzu, haifai kutukana upepo. Tuko katika masala ya kuomba mvua, babu salati listisqa. Tumeanza mlango huu wiki mbili zilizopita, wadogo katika masala haya ya kuomba mvua. Ndio anasema Sheikh rahimahullah: wa idha raa sahaban au habbat rihun sa'ala Allah min khairihi wasta'adha min sharrihi, akiona mawingu au pepo ukivuma atamuomba Allah khairi zake na atataka kwa shari zake. Shari za huo upepo, khairi za upepo huo, tamuomba Allah khairi za upepo huo na ataka hifadha kwa Allah na shari za upepo huo. Wala yajuzu sabbu rih, haijuzu kutukana upepo, bali yakulu: Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalta bihi. E Mola wangu, mimi nakuomba khairi za upepo huu na khairi za zilizo ndani yake, ndani ya upepo huo. Wa khairi ma ursilat bihi, na khairi ya zile vile ulivyoletwa upepo huo. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi, pia nataka hifadha kwako na shari za upepo huu na shari zilizo ndani yake na shari za ulivyoletwa upepo huu. Allahumma ja'alha rahma wa la taj'alha adhaba. E Mola wangu, ujalie upepo huu ni rahma, usiujalie ni adhabu. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha, jaalie upepo huu ni riyah, riyah ndio hiyo upepo wa khairi, wala usiujalie ni upepo wa shari. Hii ni dua ikiwa watu wataona upepo mkali, upepo unaovunja nyumba, upepo unaoangusha miti na mazao. Ndio dua hii ni ya kuomba khairi za upepo huo na kutaka hifadhi na shari za upepo huo. Yadullu lidhalika hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat: kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha asafat ar-rih qala: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Qalat: wa idha takhayyalatis sama'u taghayyara lawnuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara fa idha mutirat aw fa idha mutirat suriya anhu. Asema: wa idha takhayyalatis sama'u taghayyara lawnuhu, mbingu zikibadilika rangi yake, ikibadilika, wa kharaja wa dakhala, ikatoka na kuingia, wa aqbala wa adbara, ikaja na kuondoka, fa idha mutirat au matarat, mbingu zikinyesha mvua, suriya anhu, anaelezea masala ya upepo, halafu akaelezea masala ya mvua. Ikiwa mbingu sasa zitabalika rangi yake, wa kharaja wa dakhala, ikatoka na ikaingia, wa aqbala wa adbara, ikaja na kuondoka rangi hiyo, fa idha mutirat, mbingu ikinyesha mvua, suri ya anhu, itaachwa hiyo mambo ya kuomba dua na nini, dua ya ule upepo mbaya au upepo ambao unadhaniwa kwamba utaleta shari na maangamivu. Kwa hiyo ikishanyesha ile mvua, suri ya anhu, itaondolewa hiyo dua ya kuomba upepo huo wa shari. Alhaditha rawahu Muslim. Wa akhiru ad-du'a alladhi dhakarahu Sheikh jaa fi mu'jam at-Tabarani al-Kabir 'an Ibn Abbas marfu'an wa fi isnadihi al-Husayn ibn Qais wa huwa matrukun kama qala al-Hafidh fi at-Takhrij. Mwisho wa dua hii aliyoitaja Sheikh hapa, Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adhaban, Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha riha. Asema mwisho wa dua hii aliyoitaja Sheikh imekuja katika Mu'jam at-Tabarani al-Kabir 'an Ibn Abbas marfu'an, lakini fi isnadihi al-Husayn ibn Qais wa huwa matrukun kama qala al-Hafidh fi at-Taqrib. والنهي عن سب الريح رواه ابو داود. Makatazo ya kutukana upepo, amepokea hadithi hiyo ya makatazo hayo Abu Daud. An shaykhihi Ahmad ibn Muhammad al-Mirwazi wa Salamah ibn Shabib bi isnadin sahihin an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ar-rihu min ruhillah. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ريح وبيبو ونتوكانا نهروما زا الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة. روح يا الله إن لت رحمة إن لت عذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها. مكيونا وبيبو أو مكيونا رحمة هيو مسيتوكاني. وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا. Mkiona upepo huo, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا, mkiona upepo huo, فَلَا تَسُبُّوهَا, msiutukane. وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا, muombeni Allah khairi za upepo huo. وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا, takeni hifadha kwa Allah na shari za upepo huo. قوله واذا سمع صوت الرعد والصواعق. akisikia sauti ya radi والصواعق na sawaiq vile kimvimbunga. qala allahumma la taqtulna bighadabika wala tuhlikna bi'adhabik. e mola wetu usituue kwa ghadhabu zako wala usituangamize kwa adhabu yako. wa'afina qabla dhalik, na utuondoshe haya kabla ya hayo. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أتسمى إيفيو دوا هي أكسكيا رادي, أكسكيا رادي نكي من أوبيبو لمكالي وكمبونغا. أسمى اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وإسناده ضعيف, إسناد الحديثين ضعيف, فيه أبو مطر وهو مجهول, والحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ. لصدوق نمكولي لكني أنا ما قسمينجي. والتدليس كما في التقريب, نبيقنا تدليس ننياكي كما يليفكتك تقريب يا الحافظ بن حجر. وأما سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فرواه ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه رجل مبهم. حبا بيا كتك إسنادي حديثه كنا رجل مبهم. وصح موقوفا على ابن الزبير. إمسيه كوني موقوف وابن الزبير. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري من طريقه في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وسقط من نسخة الموطأ ذكر عبد الله بن الزبير. ameanguka katika nuskha ya muwatta Imam Malik kutajwa huyu Abdullah ibn Zubair. Na ipo katika Qur'ani, ipo katika Qur'ani, subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kwa hiyo hii imetajwa kwamba ni mawqufu, mawqufu kwa Ibn Zubair radhiyallahu anhu, akhrajahu Malik fil Muwatta wal Bukhari min tariqihi fil Adab al Mufrad bi isnadin sahih. Qawluhu wa idha sami'a nahiqa himarin au nubaha kalbin ista'adha billahi minash shaitan, wa idha sami'a siyaha ddiki sa'ala Allah min fadli. Akisikia sauti ya punda au sauti ya jibwa atataka ifadha kwa Allah na shetani. Akisikia sauti ya dogo, sa'ala Allah min fadli, atamuomba Allah katika fadhila zake. Hii ni sunna nyingine, hii ni sunna nyingine mbali na masala ya kuomba mvua na kutaka ifadha na upepo huo mbaya. Wa idha sami'a nahiqa himarin, akisikia ule mlio wa punda, ule mlio wa punda wa kutisha ule, au nubaha kalbin, au mlio ule wa mbwa, ista'adha billahi minash shaitan, atataka ifadha kwa Allah na shetani. Punda vile akilia vile ni kwamba anamuona jini, anamuona jini, ndio maana analia sauti ile. Kwa mtu anatakiwa afanye istiadha kwa Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa idha sami'a siyaha diki, akisikia sauti ile ya diki ya jogoo, sa'ala Allah min fadli, atamuomba Allah katika fadhila zake, sababu jogoo nao wanaona malaika wakitoa sauti zao zile za alfajiri na nini. Kwa hiyo mtu amuombe Allah katika fadhila zake. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. مكسكيا كويكا كو جوغو, مكسكيا كويكا كو جوغو إنتو كويكا إليك زيلي kisikia kuika kwa jogoo, muombeni Allah katika fadhila zake, kwani jogoo huyo amemuona malaika. Idha sami'tum siyaha dika fas'alu Allah min fadli fa innaha ra'at malaka. Mkisikia kuika kwa jogoo, muombeni Allah katika fadhila zake, kwani jogoo huyo amemuona malaika. Wa idha sami'tum nahiqa alhamiri, mkisikia sauti ile ya hamir ya punda, fata'awadhu billahi minash shaitan, takani ifadha kwa Allah na shaitani, fa innaha ra'at shaitana, kwani punda huyo amemuona shaitani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ndio hikma ya kufanya isti'adha kwa huyu punda na kwa huyu kwa punda na kuomba Allah katika fadhila zake kwa jogoo. Kwa mtu akisikia sauti ya jogoo, kuika kwa jogoo, asikasirike kwamba kwa nini jogoo aniamsha tena saa 10 hii, amuombe Allah katika fadhila zake, kwani jogoo anamuona malaika. Warawa Abu Daud fi sunanihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal hamir bil layl fata'awadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Idha sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal humur wa nahiqal humur bil layl fata'awadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun wa huwa hadithun sahih. Mkisikia kubweka kwa mbwa au majibwa na sauti ile ya punda, humur ni jamii ya hamir. Kwa hiyo mkisikia kuwika au kubweka kwa majibwa na sauti ile ya punda usiku, fata'awadhu billah, takeni ifadha kwa Allah, fa innahunna yaraina ma la tarawna, kwani wanyama hao wanaona vitu msivyoviona. Fa innahunna yaraina ma la tarawna, kwani wanyama hao wanaona vitu msivyoviona. Ndio hivi kwamba wanaona mashetani, wanaona mashetani ambapo sisi hatuoni mashetani. Tunatakiwa tufanye istiadha kwa Allah na mashetani. باب الجنائز. Huu ni mlango wa kuelezea masala ya majeneza, masala ya mauti na maiti. Kauluhu yajuzu tadawi ittifaqan wala yunafi tawakkul. Inajuzu kutafuta dawa kwa itifaki ya maulama, wala yunafi tawakkul, jambo hili halipingi kumtegemea Allah. Halipingi kumtegemea Allah kutafuta dawa na matibabu ya maradhi, hii haipingi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. La khilafa baina al-ulama fi jawazi tadawi. Hakuna tofauti baina ya maulama, hakuna khilaf baina ya maulama katika kufaa kufanya dawa kwa ajili ya maradhi. Wa huwa min al-akhdhi bil asbabi al-mashru'a. Hii ni katika kuchukua na kutekeleza sababu zinazotakikana. Wal-akhdhu bil asbabi la yunafi tawakkul, kuchukua sababu na kutafuta sababu za kupona maradhi, hii haipingi kumtegemea Allah, kwamba unamtegemea Allah kwamba yeye ndio anayeponesha maradhi, lakini pia watafuta sababu za kupona maradhi yale, na sababu za kupona ni kutafuta matibabu ya maradhi hayo. Uislamu hausemi tu mtu akishikwa na homa abaki nyumbani tu amtegemee Allah, kwamba Allah ndiye atakayemuondoshia maradhi hayo, kwa hiyo amebaki nyumbani tu, haendi hospitali, hanunui dawa. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu unasema at-tawakkul ma'a al-akhdh bil asbab, kumtegemea Allah pamoja na kutafuta sababu za kupona maradhi. Hivyo hivyo riziki, riziki hivyo hivyo. Haisemi kwamba mtu amtegemee Allah tu kwamba inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, huyo abaki nyumbani tu Allah atamteremshia pilau hapo nyumbani kwake na nyama. Hakuna hivyo, utakufa na njaa. Lakini kutafuta riziki, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Uislamu unasema hivi, watu watafute riziki, wafanye kazi. Hakuna kwamba umekaa nyumbani tu wangojea Allah akuletee mchele hapo na nyama na kila kitu, sio hivyo. Kwa hiyo ndio maradhi hivyo hivyo, maradhi hivyo hivyo, kutafuta sababu za kuponesha maradhi, kwamba Allah subhanahu wa ndiye anayeponesha, wa idha maridtu fahuwa yashfini, lakini sababu za kuponesha maradhi yale mtu anatakiwa atafute. Waqad arshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-jam'i bainahuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza kujumuisha baina ya mambo hayo mawili, mambo hayo mawili, at-tadawi kutafuta dawa na tawakkul au sababu, kuchukua sababu na kumtegemea Allah. Fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if, Muislamu mwenye nguvu ni bora zaidi na Allah anampenda sana kuliko Muislamu dhaifu. Wa fi kullin khair, na katika kila mmoja kuna khairi. Muislamu huyo kawi na Muislamu dhaifu, lakini Muislamu kawi ni khairun wa ahabbu ila Allah min al-dha'if. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, fanya pupa kwa jambo ambalo linakufaa. Wasta'in billah, taka msaada kwa Allah. Alhaditha rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqawluhu sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, fanya pupa kwa jambo linalokufaa. Fihi al-akhdhu bil asbab, hapa pana kuchukua hizo sababu za maradhi, sababu za riziki. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. وقوله واستعن بالله فيه التوكل عليه سبحانه وتعالى, hapa pana kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم amekusanya baina mambo yote haya mawili, al-akhdh bil asbab wat-tawakkul, katika hadithi hii. Ihris ala ma yanfa'uka, hapa ndio kuna al-akhdh bil asbab, kutafuta sababu za kuponesha maradhi, kutafuta sababu za riziki, kutafuta sababu za ilmu. Uwezi ukapata ilmu umekaa tu nyumbani, husomi wala huendi katika durusi, utapata ilmu tu hivyo? Hakuna hivyo. Tafuta sababu za ilmu, nunua vitabu, hudhuria katika durusi, ufuatilie. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, taka msaada kwa Allah, fihi tawakkulu alayhi subhanahu wa ta'ala, wa huwa sallallahu alayhi wasallam sayyidul mutawakkilin. Hapa kuna kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume sallam ndio sayyidul mutawakkilin, kiongozi wa wenye kumtegemea Allah. Waqad dakhala makkah ta'am al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Mtume sallam ndio kiongozi wenye kumtegemea Allah, lakini aliingia Maka mwaka ulipofunguliwa mji wa Maka, wa ala ra'sihi al-mighfar, na juu kichwa chake kuna mighfar. رواه البخاري ومسلم. والمغفر غطاء للرأس, ni kifuniko cha kichwa. من زرد تتقى به السهام, hujikingwa silaha, hujikingwa zile silaha, vimbi vya silaha vile vinavyorushwa na maadui. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Makka na katika kichwa chake kuna hiyo mighfar, kitu cha kujizuilia na silaha za maadui. Hiyo ndiyo kutafuta sababu. Hakumtegemea Allah tu kwamba Allah atanikinga, na mtegemea Allah atanikinga na silaha. La, alivaa silaha hiyo, hiyo yani hiyo kinga hiyo ya silaha, mighfar. Wal asbabu yukhadhu biha wala yu'tamadu alaiha. Sababu zinachukuliwa na hazitegemewi. Sababu zinachukuliwa na hazitegemewi. Anayetegemewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pamoja na sababu hizo, lakini tawakkul iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unatafuta matibabu ya sababu za kuponesha maradhi, lakini anayetegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hutegemei hizo dawa peke yake. Uwezi ukategemea kwamba panadol hii, paracetamol hii ndio itakaoniponesha. Aa, ni sababu ya kupona maradhi, lakini mwenye kuponesha maradhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unatakiwa, tunatakiwa tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika masuala haya ya matibabu. Kala wal asbabu yukhadhu biha wala yu'tamadu alaiha. Sababu hizi zinachukuliwa na hazitegemewi. Lianna nafaaha wa adama nafiha bimashiatillahi azza wa jalla. Sababu manufaa ya matibabu hayo, manufaa ya sababu hizo, na kutofaa sababu hizo ni kwa kutaka kwa Allah azza wa jalla. Mtu anaweza akatumia madawa mwaka mzima, akenda India, akenda Japani, si akenda Marekani matibabu, hatimaye akafariki. Allah hakutaka sababu zile zimpe manufaa mgonjwa yule. Lakini Allah akitaka, hapa hapa pia uweze kutibiwa na hizi hizi panadol, ukapona maradhi makubwa tu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametaka upone kwa sababu hizi. Kwa hiyo ndio maana kwamba sababu hazitegemewi, anayetegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna naf'aha wa adama naf'iha bimashiatillahi azza wa jalla. Kufaa kwa sababu hizo na kutofaa ni kwa kutaka kwa Allah azza wa jalla. Wala tutraku al-asbabu bidawa tawakkuli. Sababu hizo hazitawachwa kwa madai ya kumtegemea Allah. Fa inna hadha tawakul wa laysa bitawakkul. Hii ndio tawakul, si tawakkul. Tawakkul ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sababu hizi haziwachwi kwa madai kwamba mtu anamtegemea Allah hataki matibabu yoyote, mtu anamtegemea Allah hatafuti kazi. Hapana, hiyo ni tawakul, si tawakkul, uvivu. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mtume anasema lau nyinyi mnamtegemea Allah uhalisia wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, Allah angekupeni riziki kama anavyowapa riziki ndege. Taghdu khimasan, ndege wanatoka asubuhi matumbo yao ni matupu, wana njaa. Wataruhu bitana, wanarudi jioni hali ya kuwa matumbo yao yamejaa vyakula. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wataruhu bitana. Rawahu Ahmad. وغيره بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال الشيخ العباد حفظه الله ففي هذا الحديث الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل katika hadithi hii pia kuna kujumuisha baina ya kuchukua sababu za riziki na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala li'anna al-mushabbaha bihi wa hiya at-tayr sababu yule mwenye kufananishiwa ambapo ni ndege la tabqa fi awkariha tantadhiru maji'a rizqiha ilayhi ndege hawabakii katika nyumba zao wanangojea kufika riziki kuwafikia riziki bal ta'khudhu bil asbab bali ndege nao wanachukua sababu wanatoka fatakhdu awwala an-nahari khaliyat al-butun wanatoka asubuhi mwanzo wa mchana hali ya kuwa matumbo yao ni matupu watarji'u mumtali'at al-butun na wanarejea jioni hali ya kuwa matumbo yao yamejaa wameshiba. Hadithi hii pia ni kama ile iliyotangulia inakusanya baina al-akhdhi bil asbab wa tawakkuli ala Allah. Walikulli da'in dawa na kila maradhi yana dawa. Walikulli da'in dawa na kila maradhi yana dawa. Qala alayhi salatu wassalam ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa. Allah hakuteremsha maradhi isipokuwa ameyateremshia dawa. Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah hajateremsha maradhi yoyote isipokuwa ameyateremshia dawa. Maradhi yoyote da'an ni nakira eh? Da'an ni nakira wa fi siyaqi an-nafi ta'ummu hadhihi an-nakra. Allah hajateremsha maradhi yoyote isipokuwa ameshayateremshia dawa. Kwa hiyo alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Rawahu Abu Dawud, rawahu al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء كل مراضي دواء فإن فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله إكبتكان دواء مراضي هايو برأ بإذن الله متو نبونا وإذن يا الله لكل داء دواء حديث صحيح كل مراضي دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله ikipatikana dawa ya maradhi hayo mtu hupona kwa idhni ya Allah. Rawahu Muslim, rawahu Muslim an Jabir radiyallahu anhu. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يتداووا بألبان الإبل وأبوالها. Mtu sallam aliwaelekeza ule wafdi wa uraniyin waliokuja wakapata maradhi ya matumbo wanaumwa na matumbo kila mmoja, mtume aliwaelekeza watafute dawa za maziwa ya ngamia na mikojo yake, wakanywa wakapona wakanywa wakapona maradhi hayo ya tumbo. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alayhi wasallam tadawu fanyianeni dawa. Tadawu fanyianeni dawa. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wadha'a lahu dawaa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka maradhi isipokuwa ameshayawekea dawa. Ghaira da'in wahid, isipokuwa maradhi moja maradhi mamoja haya alharam, haya hayana dawa. Uzee, uzee hauna dawa shakuwa mzee ndio basi tena waelekea kaburini. Hakuna dawa kwamba utakuwa kijana. Kwa hiyo tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wadha lahu dawaan ghaira da'in wahid, isipokuwa maradhi moja, maradhi mamoja alharam, uzee huu hauna dawa. Lakini kila maradhi yana dawa. Kwa mtu anatakiwa kama ana uwezo ajitahidi, maradhi yanompata ajitahidi, asibweteke wala asikate tamaa. Haitakiwi kukata tamaa na rehema ya Allah. Kukata tamaa na rehema ya Allah ni jambo ambalo ni la haramu. Hawakati tamaa na rehema ya Allah isipokuwa makafiri Allahun. Lakini Muislamu anatakiwa asikate tamaa na rehema ya Allah. Kama mtu ana maradhi atafute matibabu vyovyote kiasi cha uwezo wake, sababu Allah hajaweka maradhi isipokuwa ameshayawekea dawa ya maradhi hayo. Wa fi kullin من صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه والسنن الكبرى للنسائي كتاب باسم كتاب الطب. كلا موجة كتك فيتابو هيفي كنا كتاب كنايتوا كتاب الطب. كتك كلا موجة كتك فيتابو هيفي حديثي كنا كتاب هيتو mlango maalumu unaelezea matibabu, lakini matibabu ya kisheria matibabu ya kisheria ambayo ni halali, sio mtu atafute matibabu yoyote mpaka ya kiushirikina. Hapana, kwamba tafuteni dawa ni kwamba watu watafute dawa zilizo halalishwa na sheria ya Uislamu. Sio kutafuta dawa ina maana utafute dawa hata kama za kishirikina za waganga wale wachawi. Hapana, ule ni ushirikina, sio dawa. وأما مسلم فقد أورد في صحيحه أحاديث كثيرة بعد كتاب السلام تتعلق بالطب. الإمام مسلم يمتوى كتك صحيحيك حديث نينجي بعد كتاب السلام حديث ذنزو سيانا الطب هو أتباب. كذلك والحافظ المزي في تحفة الأشراف يعزوها إلى الطب في صحيحه. ويوم علماء هوا katika vitabu vyao wameweka mlango huo maalumu kuhusu matibabu haya ya halali ya Uislamu, kueleza kwamba al-akhdhu bil asbab, kuchukua sababu ni lazima kwa Muislamu, pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye anayeponesha maradhi. Tayyib yakfi hadha al-qawl, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.